Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Czwartek, 18 maja, jest piąta. Trójkowy budzik. Róża Europy na dzień dobry dziś w budziku na te pół godziny po wschodzie słońca. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu. Tak właśnie czwartek, 18 maja, przed nami 138 dzień tego roku. Słońce zajdzie po 20, a dzień potrwa prawie 16 godzin. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Dziś Aleksandry, Feliksa, Eryka i Jana. Dziś także Międzynarodowy Dzień Muzeów i o tym jeszcze będziemy mówić. Czwartek, 18 maja, 5 po 5. Dzień dobry Państwu. gdy ruszyć chcesz w najdalszą z dróg, tam gdzie nie sięga wzrok, musisz wziąć oddech i zrobić Anta Maria Jopek i Pat Metheny. 8,5 minuty po 5, pora na prognozę pogody. Piękne słońce za oknami na Myśliwieckiej. Piękne, no prawie bezchmurne niebo i dziś tak w wielu miejscach, choć rano na krańcach północno-wschodnich może się chmurzyć, ale nigdzie nie powinno padać. Wiatr słaby w zachodniej połowie kraju oraz w centrum umiarkowany południowy i południowo-wschodni, a ciśnienie powoli spada, w południe w Warszawie wyniesie 1007 hektopaskali. Równiusieńko pan synoptyk daje w dzień. Od 22 stopni na wschodzie, 24 w centrum, do 26 stopni na krańcach zachodnich. Przez cały dzień pięknie, pogodnie, słonecznie. I tego się trzymajmy. Ja widziałem tak wielu, trzymało się za ręce, mówią, jeśli się zgodzimy, ty możesz zostać tu. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. A ja nie chcę z tobą chodzić, a nie chcę smucić się. I widziałem tak wielu, stał wokół drzewa, które wysoki jak pal. A ja bardzo, tak bardzo, bardzo chciałbym wiedzieć ciebie, czy muszę stąd odchodzić, czy muszę smucić się. nie masz tutaj być. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. A ja nie chcę stąd odchodzić, a nie chcę spudzić się. I widziałem ich pana, stał w środku między nimi. Mówił, odejdź, to ty, nie masz tutaj być. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. A ja chcę twego końca, ja chcę, byś smucił się. Oj, 12 minut po godzinie 5 zapowiedzi tego, co dziś przed nami. W Warszawie rozpocznie się 7. Kongres Polska. Wielki projekt będzie odbywał się pod hasłem Wolność. Polski projekt dla Europy. W Warszawie dziś drugi dzień szczytu przewodniczących parlamentów państw Europy Środkowej i Wschodniej. Rozpoczęcie obrad o 10 w Sejmie. W czasie dzisiejszych obrad będzie mowa o bezpieczeństwie regionalnym, współpracy w zakresie infrastruktury na osi północ-południe, a także o roli parlamentów w polityce międzynarodowej. Organizatorami i pomysłodawcami szczytu są marszałkowie Sejmu i Senatu, a na szczycie bierze udział ponad 20 delegacji, między innymi z Bośni, Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Kazachstanu, Litwy, Łotwy, Mołdawii, także Turcji, Ukrainy i Węgier. Główny Urząd Statystyczny poda dziś informacje o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w kwietniu. Jutro GUS zaprezentuje dane o sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej. Wczoraj urząd przedstawił informacje o wstępnym szacunku PKB w pierwszym kwartale. Dziś rozpoczyna się kampania społeczno-informacyjna Godny Wybór. Przywrócenie wieku emerytalnego. W jej ramach resort rodziny, pracy i polityki społecznej będzie prezentował zmiany zasad przechodzenia na emeryturę. Oczywiście ma to związek z ustawą obniżającą wiek emerytalny, która wejdzie w życie od października. Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego spotka się dziś z zespołem Narodowego Teatru Starego w Krakowie. Pracownicy poprosili o możliwość spotkania w związku ze zmianą na stanowisku dyrektora placówki. Niemcy są gościem honorowym 8 warszawskich targów książki. Na 4-dniowej imprezie, która rozpoczyna się dziś w południe na Stadionie Narodowym, zaprezentuje się 11 autorów niemieckich, w tym laureatka Literackiej Nagrody Nobla Herta Miller. A targom towarzyszą także Festiwal Komiksowa Warszawa i Targi Książki Naukowej oraz Akademickiej Akademia. Do Łodzi przyjadą dziś radni ze wszystkich sejmików wojewódzkich w Polsce. W siedzibie Akademii Sztuk Pięknych odbędzie się pierwszy w historii krajowego samorządu tak zwany Sejmik Sejmików. Do Łodzi przyjedzie ponad 500 samorządowców z 16 sejmików wojewódzkich z całej Polski. A z zagranicy... W Brukseli dziś kolejna unijna narada poświęcona pracom nad nowym prawem azylowym. Będą o tym dyskutować ministrowie spraw wewnętrznych 28 krajów. Dziś posiedzenie nowego rządu Francji, pierwszy od niedawnych wyborach prezydenckich wybranych przez Emmanuela Macrona. Zgodnie z tradycją posiedzenia Rady Ministrów w Pałacu Elizejskim odbywają się we środy, jednak teraz zrobiono wyjątek ze względu na opóźnienie o dobę opublikowania składu nowego rządu, co było spowodowane wprowadzoną przez prezydenta Macrona zasadą sprawdzania kandydatów na ministrów pod względem finansowym i podatkowym. W greckim parlamencie odbędzie się głosowanie nad przyjęciem nowych oszczędności, które rząd Aleksisa Tsiprasa uzgodnił z wierzycielami kraju. Jest to warunkiem zakończenia drugiej oceny greckich reform i odblokowania kolejnej transzy z pakietu kredytowego. Reformy mają szansę na przyjęcie, ponieważ zamierza je poprzeć rządząca większość parlamentarna. W Kijowie rozpocznie się dziś proces Wiktora Janukowycza. Były prezydent Ukrainy jest oskarżony o zdradę państwa. Nie będzie uczestniczył fizycznie w posiedzeniu sądu. Może jednak składać wyjaśnienia za pomocą telekonferencji. To jeszcze Włochy. Na polskim cmentarzu wojennym na Monte Cassino zostaną dziś uczczeni bohaterowie walk o wzgórze. Uroczystość odbędzie się z okazji 73. rocznicy zdobycia przez żołnierzy II Korpusu Polskiego Góry i klasztoru benedyktynów. Z pewnością wiele z tych informacji, czy krajowych, czy zagranicznych, do usłyszenia w serwisach, także na portalu informacyjnym polskieradio.pl. Zachęcamy niezmiennie do pozostania z nami. Za chwilę szelest prasy, a tymczasem 16 minut po godzinie 5. Tilaf. Ruszam nogą, ruszam ręką, to jest chyba pierwszy krok. Wolno poruszam się do przodu, idę prosto, skręcam w bok. Myślałem, że powstałem, idę dalej, mijam piekło, mijam raj. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka? Posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Jeszcze raz. Świata, mijam miasta, krwawy tron. Mijam haremy, mijam dżunglę, cesarzy i ich zgon. Dokąd ta wędrówka? Posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka? Posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Pół minuty po godzinie 5 zaglądamy do prasy. Dobra informacja dla kierowców z dziennika. Budowana droga ekspresowa S17 między Lublinem a Warszawą to łącznik z europejską trasą Via Carpatia. Wczoraj minister infrastruktury i budownictwa podczas uroczystości symbolicznej inauguracji budowy prawie 60 km odcinka S17 wyraził radość, że nowa droga ma służyć nie tylko polskim kierowcom. Jako łącznik Warszawy i drogowego systemu komunikacyjnego państwa z trasą Via Carpatia europejska trasa północ-południe wzdłuż granic wschodnich Unii Europejskiej już niedługo zostanie oddana do użytku. Kierujemy do przygotowania wszystkie odcinki, tegoż właśnie mówił minister. Dodaje, że na niektórych już trwają prace związane z bezpośrednim przygotowaniem lub realizacją inwestycji. Docelowo ta sieć drogowa ma ożywić regiony, szczególnie ożywić część wschodnią naszego państwa, pobudzić gospodarczo. Budowana droga ekspresowa S17 połączy Warszawę z Via Carpatia. O tym dziś dziennik Gazeta Prawna. Puls Biznesu o tym, że polscy klienci chcą sklepów bez kolejek i kasjerów, informuje Puls, powołując się na badania, czy Polacy są gotowi na sklepy bez kas. 71% kupujących nie wróciłoby do sklepu po produkt, jeśli musieliby ponownie stać w kolejce, a 61% uważa, że płacenie kartą lub telefonem powinno być dostępne w każdym sklepie. Oprócz tego 46% badanych osób zrezygnowało z zakupu, widząc zbyt długą kolejkę. Jak czytamy w Pulsie Biznesu, atrakcyjne byłoby dla polskich konsumentów kupowanie w sklepach bez tradycyjnych kas. Chętnie skorzystaliby z tak zwanych tokenów, czyli cyfrowych kart płatniczych powiązanych z aplikacją w telefonie. Takie rozwiązanie uznaje za atrakcyjne 52% ankietowanych. Konsumenci chcą sklepów bez kas i kolejek. O tym dziś Puls Biznesu. Sobie myślę, nie do pomyślenia chyba. Dajmy na to, no niech będzie 30, 35, 40 lat temu bez kolejek, do tego jeszcze bez kas. O tym w Pulsie Biznesu. No jeszcze Rzeczpospolita. Książki powinny być tańsze, informuje gazeta, powołując się na badania Polster dla sieci Matras. 85% badanych uważa, że częściej kupowaliby książki, gdyby były tańsze. 73% ankietowanych kupowałoby książki w cenach promocyjnych. Ponad połowa, 56%, twierdzi, że na liczbę kupowanych książek miałaby wpływ jednolita cena. Jednak jak czytamy w Rzeczpospolitej, księgarze uważają, że to spowodowałoby wzrost cen. Nad projektem jednolitej ceny książek pracuje Ministerstwo Kultury. Zamiarem resortu jest zachęcenie czytelników do kupowania w małych księgarniach. Jednak ponad połowa badanych, 51%, kupuje w księgarniach internetowych, a 43% w księgarniach tradycyjnych. Okazją do przeprowadzenia badania są warszawskie targi książki, które rozpoczynają się dziś na Stadionie Narodowym. Rzeczpospolita. Książki powinny być tańsze. Tak tytułuje swój tekst i na ten temat właśnie dziś w gazecie. Trzy tematy, trzy tytuły z prasy to teraz, a więcej z prasy rzecz jasna, choć nie tylko polskiej, także tej z Europy Południowo-Zachodniej, o tak bym powiedział. W porannej audycji zapraszamy do Trójki. Polecamy i zachęcamy. Pierwsze strony gazet już za godzinę. Teraz 23 minuty po piątej. Już za chwileczkę, już za momencik kalendarium, także to muzyczne, a wcześniej no to co za oknami, także w radiu. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz, z nosa leci mi krew, ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. I znowu noce są krótsze i coraz więcej dzień. A nasze ciała są chudsze, a w nich jest więcej. Są wcale takie złe, budzą się wrzody i ciepły jest deszcz. Może trochę więcej piję, może trochę mniej śpię. Poza tym wszystko, no wszystko okej. I znowu noce są krótsze i coraz więcej dnia. A nasze ciała są chudsze, a w nich jest więcej. Wdzięk, no nie przesadzaj, ja wciąż kocham cię. Wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chcę się uciekać, lecz nie wiadomo gdzie. I znowu noce są krótsze i coraz więcej dnia. Tomek Organek i Wiosna, jak w tytule. Wiosna także za oknami z listy przebojów trójki. No, z listy to powiedzieć mało. Z ostatniego, jak dotychczas, 1841 notowanie listy z miejsca trzeciego na pierwsze. Powrót po Depeche Mode, po Deep Purple. No, no, jest okazja do tego, by przypomnieć Państwu, że trwa głosowanie. Do jutra, do południa Marek z Piotrem zbierają głosy do kolejnego 1842 notowania listy. Polecamy i zachęcamy to na naszych stronach internetowych. 27 minut po godzinie 5 przypominamy sobie wybrane wydarzenia z historii. I tak w 1910 roku, a więc 107 lat temu, zmarła Eliza Orzeszkowa, powieściopisarka i publicystka epoki pozytywizmu. W roku 1920, a więc 97 lat temu, urodził się Karol Wojtyła, metropolita krakowski, kardynał wybrany na papieża, przyjął imię Jan Paweł II. W 1978 roku, przypomnijmy, był pierwszym od 455 lat papieżem nie Włochem. Zmarł 2 kwietnia 2005 roku. 73 lata temu żołnierze 2 Korpusu Polskiego pod dowództwem generała Władysława Andersa zdobyli Monte Cassino. Twierdze próbowały zdobyć w 3 bitwach wojska amerykańskie, brytyjskie, hinduskie i nowozelandzkie, a zwycięstwo otworzyło armiom sprzymierzonym drogę na Rzym. W walkach zginęło blisko 1000 Polaków, prawie 3000 zostało rannych i prawie 350 uznano za zaginionych. Polecamy specjalny serwis w internecie armiaandersa.polskieradio.pl. 13 lat temu zmarł Stefan Swierzawski, profesor, jeden z najwybitniejszych współczesnych filozofów i intelektualistów polskich. 12 lat temu ponad 300 godzin treści wideo wysłanych co minutę. Ogląda je 1 miliard użytkowników na całym świecie. Mowa o najpopularniejszej platformie filmowej w internecie. Dziś świętuje swoje 12 urodziny. 300 godzin treści wideo wysyłanych co minutę. Kto by to obejrzał? No jednak są tacy, którzy siedzą i oglądają. No my siedzimy i słuchamy. Słuchamy Joy Division, a to dlatego, że dziś 37. rocznica śmierci Jana Curtisa. We'll be right back. Joy Division na otwarcie dzisiejszego muzycznego kalendarza w 37. rocznicę śmierci brytyjskiego wokalisty formacji Joy Division. Ian Curtis zmarł w 1980 roku. Taka równowaga w przyrodzie, tak sobie myślę, bo pan Karol o tym, że dziś warunki biometeo takie, że nic się nie chce, brak energii, jakiś człowiek tak działał jakoś wolniej. I pan Marcin o tym, że dziś łódzki czwartek, czyli jak co tydzień wyjazd do polskiego Hollywood. Ciepłe słońce, piękna pogoda, sympatyczna mgła na łąkach, wywołująca uśmiech na twarzy, morze cudnego rzepaku. I dodaje pan Marcin, chyba się wyspałem albo kawę za mocną zrobiłem. Tak mi dobrze. Z pozdrowieniami z trasy Świdnik, Łódź. Sygnał od państwa mailowo, telefonicznie i SMS-owo. Niezmiennie zachęcamy do porannej korespondencji. Pan synoptyk też podesłał nam tutaj taki mały liścik. No to przeczytamy. Przeczytać na 5.30. No to już, jak znalazł. Dziś pogodnie, słonecznie, choć miejscami rano na krańcach północno-wschodnich może się chmurzyć, ale nigdzie nie powinno padać. Tak jak wczoraj. Wiatr słaby w zachodniej połowie kraju oraz w centrum umiarkowany. Południowy i południowo-wschodni. Tak jak wczoraj. Ciśnienie powoli spada. Tak jak wczoraj. Temperatura rośnie. Tak jak wczoraj. Dziś od 22 stopni na wschodzie, 24 w centrum, do 26 stopni już na zachodzie. Nie tak jak wczoraj. 18 maja 1981 roku powstał zespół Lombard. Właśnie 18 maja odbyła się pierwsza próba zespołu w sali Estrady Poznańskiej i data ta uważana jest za dzień powstania Lombardu, który początkowo przez 2 miesiące nosił nazwę Skandal. W muzycznym trójkowym kalendarium Gołębi Puch. Dziś także wspominamy Marka Jackowskiego, muzyka, gitarzystę i kompozytora. To już 4 lata od śmierci artysty. Kiedy jestem sam, przyjaciele są daleko, daleko ode mnie. Gdy mam wreszcie czas dla siebie, kiedy sobie wspominam dawne, dobre czasy, czuję się jakoś dziwnie. Dzisiaj noc jest czarniejsza. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Gdzie są wszystkie dziewczęta, które kiedyś tak bardzo kochałem? Kto z przyjaciół pamięta, ile razy dla nich przegrałem? Gardle zaschło mi i butelka zupełnie już pusta. Nikt do drzwi już dzisiaj nie zastuka. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Wspomnienie Marka Jackowskiego w muzycznym trójkowym kalendarium w 4. rocznicę śmierci. To chyba już naprawdę wiosna, informuje pani Beata. Muchy obudziły się, nawet komar ugryzł tej nocy. O, to ta gorsza strona, nawet nie wiosny, a lata. Pan Dariusz tym razem zgłasza obudność 100%, bo tudzież poranne ćwiczenia z planem, że się tak podzielę. No to bardzo się cieszymy, że już za panem, panie Darku. 13 stopni w Bolesławcu przy tej okazji, taka informacja. 13 powyżej, bo pamiętamy, że pan Darek to raczej z tych takich zimnolubnych. Pan Andrzej informuje z miasta Smoka Wawelskiego, 51 Fahrenheitów, nie pada, a dziś taki dzień, że człowiekowi się nie chce. A więc to może taki podział, jednak jakiś rozbrat znajdziemy między tymi, którym się chce, a którzy się może wyspali, może mają dobry humor. No, jestem ciekaw państwa opinii jeszcze przez chwilkę. Pan Stefan informuje, że dziś na polu całe 9 słońce i brak wiatru. Ludziom, nie kotom, ptasi koncert się przypodobał od 4:30. Nie dawał spać tenże ptasi koncert. Ludziom to ludziom, ale kotom to raczej śniadanko na myśli chyba. W Słubicach 50 Fahrenheitów, zachmurzenie spore, do tego Bigos. Ach, pan Szymonek jeszcze kontynuuje. Bigos wyjdzie ostry, gotuje się drugi dzień, więc dziś powinien być gotowy. No my tak czekamy. Z pozdrowieniami dla wszystkich mostowców, bo dziś ponad Światowy Dzień i Pieczenia i Dzień Mostowca. No to podsyła przy tej okazji także życzenia pan Szymon. Pan Mirosław kręci pętelki po Glasgow. Trzeci dzień diety od kawy. Pani Ela z Kluczborka melduje się sprzed lustra podczas malunku. To jakiś czas temu wysłany ten sygnał, ale może jeszcze ten malunek trwa. Kto wie. Kilkadziesiąt minut. No może nie przesadzajmy. Na liczniku kilkanaście, konkretnie 15 stopni ciepło. No i taki mały piątek, przypomina pani Ela. Ach, tak, to my o tym pamiętamy. Radosne nagranie w muzycznym kalendarzu, a to dlatego, że dziś 73 lata kończy Albert Hammond. Z najlepszymi życzeniami dla wokalisty, kompozytora i producenta. Got on board a westbound 747. Didn't think before deciding what to do. All that talk of opportunities, TV breaks and movies rang true. Sure and true. Seems it never rains in summer. W Kalifornii przenosimy się do suchego Torunia, skąd informacja od pani Alicji, że już 13 stopni i już wstałam. No to ta trzynastka to jakaś tam taka informacja, ale człowiek wstał, to już myślę optymistycznie. No jeszcze pan Tomek, a co tam słychać na skrablownicy? Wygrywamy? Panie Tomku. Na dzień dobry w muzycznym kalendarzu ONA to dlatego, że Waldemar Tkaczyk, basista nie tylko ONA, także kombi kończy 63 lata. Wszystkiego dobrego. kudłaty, durnowaty, to ja muszę doczytać jeszcze nie ćwiczenia z planem, tylko z plankiem, czyli taką deską. Polecam to ćwiczenie, dodaje pan Dariusz, szczególnie gdy ma się pracę siedzącą. Bardzo dziękuję za wyjaśnienie. Pani Jasia z Wrocławia, nie tylko pani Jasia, także pan Mikołaj. Kłaniają się nisko słońce za oknem i 12 stopni. Dawno się państwo nie meldowali, ja tu mam wszystko notowane na liście, ja tu mam na liście. A jest, jakoś tak koło marca wychodzi, no ale dobrze, bardzo się cieszę, że państwo są. Cały i zdrowy pan Paweł ze Świdnicy informuje, że dziś otworzył sezon skuterowy i masz ci pech, dodaje nasz słuchacz, zaliczyłem ślisk. Jestem cały, ale przestrzegam wszystkich jednośladowców. Uważajcie na siebie. Tak jest. Przypominamy i ostrzegamy. Zachęcamy do bezpiecznej jazdy. No a jeszcze profesor Ciekawski w dobrej formie. Co tam, panie, w grach planszowych? Chińczyki trzymają się mocno. Teraz cała Polska gra w skrable. A kto dziś grywa jeszcze w Chińczyka? Pyta pan profesor. No, przyznam szczerze, ostatnio nie tylko w Chińczyka, także w Mastermind'a przypominają się lata dziecięce, także w Eurobiznes, Business Game. Ach, łza się wokół kręci, a milusińscy poznają nie tylko te elektroniczne, nie tylko te na monitorze, także tym dotykowym cudeńkę, ale także sprzed lat, no, lekko licząc 30 paru 40. 10 minut pozostało do godziny 6 i jeszcze jedna data w muzycznym kalendarzu. Pamiętamy, że Mark Richardson, perkusista z Skunk Anansie, kończy 47 lat. Stacy's got a brand new girl. She likes to play with sugar till it makes sweet pearls. She likes to taste the danger, makes her feel complete. You like to be the resonance between her feet. She don't wanna listen anymore. She won't put on the pressure though you beg for more. You're like a viper in the night. The time running out before you're ready to strike. She makes you wanna take someone. She makes you wanna take someone out. She makes you wanna take someone. She makes you wanna take someone. You don't wanna listen Taką szybciusieńką sondę zrobiliśmy i wychodzi na to, że chyba jednak więcej osób uśmiechniętych. Może niekoniecznie wyspanych, bo to wiemy, różna godzina, kiedy człowiek wstanie, kiedy się obudzi, ale jednak chyba wychodzi na plus. Najważniejsze, żeby te minusy nie przesłoniły nam tych plusów. Tego się trzymajmy. Czwartek, 18 maja przed nami. Słońce obudziło się już ponad godzinę temu i w wielu miejscach świeci i będzie do 20 z nami. Dzień potrwa prawie 16 godzin. Dziś Aleksandry, Feliksa, Eryka i Jana. Raz jeszcze składamy najlepsze życzenia. Na trójkowym budziku za 6:06. Dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie. Ciąg dalszy budzika jutro o zwykłej porze. Na zakończenie piosenka Czepialska. Grażyna Oczkowska, Piotr Łodej. Do usłyszenia. Unravel.